Der var engang tre gedebukke, som skulle på græs, for at spise sig store og tykke. Det var den lille bukkebruse, og den mellemste bukkebruse, og så den store bukkebruse. På vejen var der en bro over et vandfald, som de skulle over, og under den bro boede der en trold med øjne så store som tintalerkner, og med en næse som et riveskaft. Først kom den lille bukkebruse og skulle over broen. Trip, trip, trip, trip, sagde det på broen. Hvem er det, der tramper på min bro? Og det er den lille bukkebruse. Jeg skal på græs og spise mig stor og tyk, sagde bukken. Den var så fin i mælet. Nu kommer jeg og tager dig, sagde trolden. Åh nej, tag ikke mig, for jeg er så lille. Om lidt kommer den mellemste bukkebruse. Han er meget større. Lad gå. Lidt senere kom den mellemste bukkebruse og skulle over broen. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, sagde det i broen. Hvem er det, der tramper på min bro? Skreg trolden. Det er den mellemste bukkebruse, som skal på græs og spise mig stor og tyk, sagde bukken. Nu kommer jeg og tager dig, sagde trolden. Åh nej, tag ikke mig. Om lidt, så kommer den store bukkebruse, og han er meget, meget større. Lad gå, sagde trolden. Med det samme kom den store bukkebruse. Tromp, tromp, tromp, tromp, sagde det i broen. Bukken var så tung, at broen knagede under den. Hvem er det, der tramper på min bro? Skreg trolden. Det er den store bukkebruse, sagde bukken. Han var lidt grov i mælet. Nu kommer jeg og tager dig, sagde trolden. Ja, kom du bare, sagde den store bukkebruse. Men den store bukkebruse bøjede hovedet og stangede trolden, så han faldt ud over broen og langt, langt ud i floden. Og der er aldrig nogen, der har set ham siden. Fra den dag kunne de tre bukkebruse roligt gå over broen, når de skulle på græs. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. Et, to, et, to. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krig, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på vejen. Hun var så grim, og hun sagde, God aften, soldat. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil have. Tak skal du have, du gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen og pegede på et træ, der stod ved siden af den. Det er helt hult indeni. Det skal du kravle op i, og så ser du ned i et hul, som du skal lade dig glide igennem. Så kommer du dybt ned i træet. Jeg skal binde en snor om livet på dig, for jeg kan hejste op igen, når du råber på mig. Nå, hvad skal jeg ned i træet? Spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så ser du i en stor gang, hvor der er helt lyst. Og der brænder 100 lamper. Så ser du 3 døre. Du kan godt lukke dem op, for nøglen sidder i. Så går du ind i det første kammer. Så så ser du midt på gulvet en stor kiste. Oven på den side er der en hund. Den har et par øjne, så store som tekopper. Men den skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåternede forklæde. Det skal du lægge på gulvet. Så gå hen til hunden, tag den, sæt den på forklædet, luk kisten op og tag lige så mange mønter, du vil. De er alle sammen af kår. Men vil du hellere have sølv, så skal du gå ind i det næste kammer. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt dem på forklædet. Så bare tage pengene. Vil du derimod have guld? Ja, det kan du også få. Lidt så meget, du kan bære. Så må du gå ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på kisten, har to øjne. Hvert så stort som rundtårn. Det er en rigtig hund, kan du tro. Men man bryder ikke om det. Sæt ham bare ned på mit forklæde. Så gør han der ikke noget. Og så bare tag lige så meget guld, du vil. Det lyder godt, sagde soldaten. Men hvad skal du her, din gamle heks? For noget skal du vel have? Nej, ikke en eneste mens. Du skal bare tage et gammelt fyrtøj, som min bedstemor glemte sidst, hun var dernede. Nå, ja ja, så giv mig tøjet om livet, sagde soldaten. Her er det. Og her er mit blåternede forklæde. Så kryb soldaten op i træet og lod sig dumpe ned i hullet og stod nu, som heksen havde sagt, nede i den store gang, hvor de mange hundrede lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. Der sad hunden med øjne så store som tekopper og gloede på ham. Du er da en pæn fyr, sagde soldaten, og satte ham på heksens forklæde, og tog lige så mange kobbermønter, han kunne have i sine lommer, og lukkede kisten, og satte hunden op igen, og gik ind i det andet kammer. Nej, nej, der sad hunden med øjne, så store som møllehjul. Se ikke sådan på mig, sagde soldaten. Du får ondt i øjnene, og så satte han hunden på forklædet. Men da han så de mange sølvmønter i kisten, smed han alle de kobbermønter, han havde, og fyldte lommerne og tog nystret med sølvmønterne. Nu gik han ind i det tredje kammer. Det var utroligt. Hunden havde virkelig øjne, så store som runde tårn. God aften, sagde soldaten, og løftede ham ned på forklædet og åbnede kisten. Gud! Hvor var der meget guld? Han kunne købe alt, hvad han ville. Det var vel nok penge. Så kastede soldaten alle sølvmønterne fra sig og tog guldmønterne i stedet for. Alle lommer, tornystret, kasketten og støvlerne blev fyldt, så han næsten ikke kunne gå. Han satte hunden op på kisten igen, åbnede døren og råbte op gennem træet. Hejs mig nu op, din gamle heks! Har du fyrtøjet med? Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg nær glemt. Og så gik han hen og hentede det. Heksen hejsede ham op, og så stod han atter på landevejen. Hvad vil du med fyrtøjet? Spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du fået penge. Giv mig så bare fyrtøjet. Snyggesnak. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det? Eller jeg trækker min sabel og hugger dig ned? Nej. Godt, sagde soldaten. Og gjorde, som han havde sagt. Der lå hun. Og han lagde alle sine penge ind i hendes forklæde. Tog det som en byld på ryggen, lagde fyrtøjet i lommen og gik ind til byen. Han gik ind til det bedste værtshus, forlangte de bedste værelser, bedste mad, for nu var han rig. Tjeneren, som skulle pudse hans støvler, synes det var nogle sjove gamle støvler, som en rig mand havde. Så næste dag købte han nye støvler og fint tøj. Nu var soldaten blevet en fornem herre, og man fortalte ham om de fine ting i byen, om deres konge og hvilken yndig prinsesse han havde. Hvor kan man få hende at se? Spurgte soldaten. Hende kan man ikke få at se, sagde alfolten. Hun bor i et stort kobberslot med mange mure og tårne omkring. Kun kongen må gå ind til hende, for det er blevet spået, at hun skal blive gift med en almindelig soldat, og det kan kongen ikke lide. Hende kunne jeg godt tænke mig at se, tænkte soldaten, men det kunne jo ikke lade sig gøre. Nu begyndte soldaten at more sig i byen og kørte ture i kongens have og gav de fattige mange penge, for han kunne huske fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en mønt. Han fik mange venner, og det kunne han godt lide. Men da han hver dag gav penge ud og ikke tjente nogen, ja, så havde han til sidst kun 2 mønter tilbage, og måtte derfor flytte fra sine fine værelser op på et lille kammer under taget, og ingen af hans venner så han mere. Det var ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys. Men så huskede han, at der lå et lille stykke lys i fyrtøjet, som han havde taget fra heksen. Han fik hurtigt fyrtøjet og lysstumpen frem, men lige i det, han slog ild, og gnisterne føg fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som tekopper, stod foran ham og sagde, hvad befaler min herre? Hvad for noget? Sagde soldaten. Det var da et morsomt fyrtøj. Kan jeg få lige, hvad jeg ønsker? Så skaff mig nogle penge, sagde han til hunden. Og vips var den borte. Og vips var den der igen, og holdt en stor pose fyldt med mønter i munden. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kobberpengene. Slog han 2 gange, kom hunden, der havde sølvpengene. Og slog han 3 gange, kom den, der havde guldet. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen. Fik atter fint tøj, og pludselig kunne alle vennerne kende ham igen. Og de sagde, de holdt så meget af ham. En aften tænkte han, det er da løjerligt, at man ikke kan få prinsessen at se. Hun skal være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad hjælper det, når hun altid skal sidde inde i det store kobberslot? Kan jeg slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild. Og vips kom hunden med øjne så store som tekopper. Ja, jeg ved godt, det er midt om natten, sagde soldaten. Men jeg vil så gerne se prinsessen. Bare et lille øjeblik. Vips var hunden ude af døren. Og før soldaten fik tænkt sig om, var hunden der igen med prinsessen. Hun sad og sov på ryggen af hunden. Og var så dejlig, at enhver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne ikke lade være. Han måtte kysse hende. Hunden løb så tilbage med prinsessen. Og da det blev morgen, sagde prinsessen til kongen og dronningen, at hun havde haft en underlig drøm om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Dronningen besluttede, at en af hofdamerne næste nat skulle våge ved prinsessens seng for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det nu kunne være. Soldaten ville meget gerne se prinsessen igen, og næste nat kom hunden igen, tog prinsessen og løb alt, hvad den kunne. Men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun så, de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg, hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig. Og hunden kom også igen med prinsessen, men da den så, der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog den også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen, og det var klogt gjort. Tidlig næste morgen kom kongen og dronningen og den gamle hofdame for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med kors på. Nej, det er her, min søde mand, sagde dronningen, der så en anden port med kors på. Men der er et, og der er et, og der er et, sagde de alle sammen, og opdagede, at det ikke nyttede at lede mere. Men dronningen var nogen klog dame. Hun tog sin store guldsaks og klippede et stort stykke silketøj i stykker og syede så en nydelig pose. Den fyldte hun med små gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul i posen, så grynene kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom frem. Om natten kom hunden igen, tog prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, at han ønskede, at han havde været prins, så han kunne få hende til kone. Hunden opdagede ikke, hvordan grynene dryssede fra slottet og til soldatens dør. Næste morgen, da kongen og dronningen så, hvor deres datter havde været, blev soldaten hentet og sat i fængsel. Der sad han. Og så kom de og sagde til ham, i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og fyrtøjet havde han glemt derhjemme. Næste morgen kunne han gennem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig ud af byen hen til det sted, hvor han skulle hænges. Der var også en lille skummerdreng med tøfler på. Der havde sådan en fart på, at han tabte sin tøffel, som fløj lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Hej, du skummerdreng. Tag den med ro, sagde soldaten. Der sker ingenting, før jeg kommer. Kan du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mit fyrtøj? Så skal du få 4 mønter, men skynd dig. Skummerdrengen ville gerne have pengene, og for afsted efter fyrtøjet, gav soldaten det, og ja, nu skal du høre. Uden for byen, hvor galgen stod, var der 100.000 mennesker samt en masse soldater, og på en trone sad kongen og dronningen. Soldaten stod nu oppe på stigen og bad om et sidste ønske. Så da han spurgte, om han måtte ryge en pibe tobak, fik han lov. For det ville kongen jo ikke sige nej til. Så tog soldaten fyrtøjet. Slå ild 1, 2, 3 gange. Og der stod alle 3 hunde. Hjælp mig nu, sagde soldaten. Og så for hundene løs på dommerne og på soldaterne. Hjælp, sagde kongen. Men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem efter alle de andre. Så råbte folk. Lille soldat, du skal være vores konge, og du skal have den dejlige prinsesse. Så satte soldaten sig i kongens karet, og alle 3 hunde dansede foran og råbte hurra, hurra. Prinsessen kom ud af kobberslottet og blev dronning. Brylluppet varede i 8 dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne.